اگر امشب سخنی از غم دل نگویم، پس از این دیگر تو را من به کجا بجویم؟ اگر امشب سخنی از غم دل نگویم، پس از این دیگر تو را من به کجا بجویم؟ شاخ گل افشان بنشین، فتنه بنشان، بیا که از ناله دل بی تو به جان رسیدم. مرا که سیر گل من روی تو را ندیدم، تو نور ثوابی، تو شور گناهی، بمانی الهی، بمانی الهی. شاخ گل دستت برگردنم، نفس چون گل در دامنم، همچون شاخ گل دستت بر گردنم. بیرویت چه گویم از مستی، چه گویم تو نور ثوابی، تو شور گناهی، بمانی الهی، بمانی الهی. دمی از دید مرا تا که تو را ببینم، به کجا می روی ای فتنه بیا ببینم. اگر امشب سخنی از غم دل نگویم، پس از این دیگر تو را من به کجا بجویم. اگر امشب سخنی از غم دل نگویم، پس از این دیگر تو را من به کجا بجویم.